Спадар суддзя, рапартаваў паліцэйскі вахмайстар Гейда участковаму суддзі Тучаку. Дазвольце далажыць, выпадак сур'ёзнага шкодніцтва, каб яго чорт узяў спякота. А вы размяшчайце ямчэй, параіў суддзя. Гейда паставіў вінтоўку ў кут, кінуў каску на падлогу, зняў партупею і расшпіліў мундзір. Ох, сказаў ён, пракляты хлопец, спадар суддзя, такога выпадку ў мяне яшчэ не было. Зірніце, з гэтымі словамі вахмайстар падняў цяжкі скрутак, развязаў вузлы сіняй насоўкі і вынуў камень велічынёй з чалавечую галаву. «Вы толькі зірніце», – настойліва паўтарыў ён. «А што тут асаблівага?» – спытаў суддзя, тыкаючы алоўкам у камень. «Просты камень, га?» «Ды, да таго ж важкі», – пацвердзіў Гейда. «Такім чынам дазвольце далажыць, спадар суддзя. Лісіцкі Вацлаў, 19 гадоў, які працуе на цагельні, які пражывае там жа, запісалі, шпурнуў прыкладаемы камень, вага каменя 5 кілаграмаў 949 грамаў, у Францішака Пудзіла, земляроба, які пражывае ў пасёлку Дольні Павет, дом нумар 14, запісалі, патрапіўшы Пудзілу ў левае плячо, у выніку чаго пацярпелы атрымаў пашкоджанне сустава, пераломы плечавой косці і ключыцы, адкрытую рваную рану плечавых цягліц, парыў сухажыллю. Запісалі? Так-так, сказаў суддзя. А што ў гэтым асаблівага? Вы здзівіцеся, спадар суддзя, урачыста абвясціў Гейда, калі я раскажу вам усё па парадку. Тры дні назад за мной паслаў гэты самы Пудзіл. Вы яго, зрэшты, ведаеце, спадар суддзя. Ведаю, пацвердзіў Хмарак. Мы яго два разы прыцягвалі да суда. Адзін раз за махлярства, а другі раз за недазволеныя азартныя гульні. Так вось, у гэтага самага Пудзілы у сядзібе ёсць чарэшневы сад, які спускаецца да самай ракі, якраз у лукавіны, дзе сазава шырэй, чым у іншых месцах. Такім чынам Пудзіл паслаў за мной, з ім, маўляў, здарылася няшчасце. Прыходжу, ён ляжыць у пасцелі і лаецца. Так і так, учора ўвечары ён быццам бы выйшаў у сад і заспеў на дрэве нейкага хлапчука, які соваў у кішэні чарэшні. Гэты Пудзіл за сябе пастаіць. Ён зняў рамень, сцягнуў хлопчыка за нагу і давай яго біць. А тут хтосьці і закрычы яму з іншага берага. «Пакінь хлопчука ў спакоі, Пудзіл!» Пудзіл трохі блізарукі, мусіць ад п'янства. Паглядзеў ён на той бераг, бачыць, там хтосьці стаіць і ўзіраецца на яго. Для пэўнасці Пудзіл закрычаў: «А табе што за справа, валацуга?» «І давай яшчэ мацней лупцаваць хлапчука!» «Пудзіл!» – крычыць чалавек на тым беразі. «Адпусці хлапчука, чуеш?» Пудзіл падумаў, што ён мне можа зрабіць, і адказвае: «Ідзі ты, да!» Толькі сказаў ён гэта, як адчуў страшны удар у левае плячо і грукнуўся на зямлю. А чалавек на тым беразі крычыць: «Вось табе скнара, чортаў!» І уявіце сабе, Пудзіл нават устаць не змог. Прыйшлося яго унесці. Побач з ім ляжаў гэты камень. Уначы паслалі па доктара. Той хацеў адправіць Пудзіла ў бальніцу, таму што ў яго пабітыя ўсе косці і левая рука назаўжды знявечана. Але Пудзіл не пагадзіўся, бо цяпер уборка ўраджаю. Раніцай пасылаю ён за мной, просіць арыштаваць нягодніка, які яго знявечыў. Добра. Але калі мне паказалі гэты камень, я вочы вытарашчыў. Гэта камень з прымешкай калчадану, так што ён нават цяжэй, чым здаецца. Паспрабуйце. Я на вока вызначыў вагу ў 6 кіло і памыліўся толькі на 51 грам. Шпурнуць такі камень, гэта трэба ўмець. Пайшоў я паглядзець на сад і на раку, гляжу, ад таго месца, дзе зваліўся Пудзіл, там прымята трава. Да вады яшчэ метры два, а рака, спадар суддзя, у лукавіні ўжо 14 метраў. Я так і паскочыў, падняў крык і загадаў неадкладна прынесці мне 18 метраў шпагату. Потым у тым месцы, дзе зваліўся Пудзіл, убіў калок, прывязаў да яго шпагат, распрануўся, узяў у зубы другі канец вяроўкі і пераплыў на той бераг. І што б вы сказалі, спадар суддзя, яе ледзь хапіла, а трэба яшчэ прыкінуць некалькі метраў да насыпу, па якім праходзіць сцяжынка, дзе стаяў Вацлаў Лісіцкі. Я тры разы перамерваў. Ад майго калка да сцяжынкі роўна 19 метраў 27 сантыметраў. «Мілы чалавек», – запярэчыў суддзя, – «гэта ж немагчыма. 19 метраў – такая велічэзная адлегласць. Слухайце, можа быць, ён стаяў у вадзе пасярод ракі?» Мне гэта таксама не прыйшло ў галаву, сказаў Гейда. Але справа ў тым, што ў той лукавіні ля самага берага глыбіня больш за 2 метры, а на насыпу яшчэ засталася ямка ад гэтага каменя. Насып выкладзены каменем, каб яго не размывала вада. Вось Лісіцкі выцягнуў адзін такі камень, пурнуць яго ён мог толькі са сцяжынкі, таму што з вады гэта немагчыма, а на стромкім насыпе ён бы не ўтрымаўся. А гэта значыць, што ён пакрыў адлегласць 19 метраў 27 сантиметраў, уяўляйце? Можа быць, у яго была праща? Няўпэўнена сказаў суддзя. Гейда дакорліва зірнуў на суразмоўца. Спадар, суддзя, вы, мусіць, не трымалі ў руках пращі. Паспрабуйце ж пурнуць з яе 6-кілаграмовы камень. Для гэтага спатрэбілась катапульта. Я 2 дні важдаўся з гэтым каменем, усё спрабаваў шпурнуць яго з завесы. Ведаеце, вось так закруціць і кінуць з размаху. Нічога не выходзіць. Камень вывальваецца з любой завесы. Не, спадар суддзя, гэта было самае сапраўднае штурханне ядра. І ведаеце якое? Сусветны рэкорд, во што? Выгукнуў схваляваны Гейда. Да кіньце, уразіўся суддзя. Сусветны рэкорд, пераможна паўтарыў Гейда. Спартыўнае ядро, праўда, трохі цяжэй, у ім 7 кіло. У цяперашнім годзе рэкорд па штурханні ядра 16 метраў без некалькі сантыметраў. А да гэтага на працягу 19 гадоў рэкорд трымаўся на 15,5 метрах. Толькі сягодня нейкі амерыканец, не то Кук, не тое Гіршфельд, пхнуў амаль на 16. Дапушчальна, што 6-кілаграмовым ядром ён мог бы пакрыць 18, ну, 19 метраў, а ў нас тут на 27 сантыметраў больш. Спадар суддзя, гэты хлопец без усякай трэніроўкі пхнуў бы спартыўнае ядро не менш, чым на 16 чвэрцю метраў. Я даўно займаюся гэтым спортам, спадар суддзя. Яшчэ на вайне хлопцы, бывала, клікалі мяне на падмогу. Гейда, закінь туды ручную гранату. Аднойчы во Владзівастоку я змагаўся з амерыканскімі маракамі і пхнуў на 14 метраў, а іх судовы святар перакрыў мяне на 4 сантыметры. У Сібіры вось дзе была практыка, але гэты камень спадар суддзя я кінуў толькі на 15,5 метраў, больш ні ў якую, а тут 19 метраў. Каб чорт яго ўзяў, сказаў я сабе, трэба знайсці гэтага хлопца, ён паставіць нам сусветны рэкорд. Уяўляеце сабе, перакрыць амерыканцаў. Ну, а што з тым пудзелам? Запытаўся суддзя. Чорт з ім, з пудзелам, выгукнуў Гейда. Я абвясціў вышук невядомай асобы, паставіўшага сусветны рэкорд. Гэта в інтарэсах усёй краіны, ці не праўда? Я першым чынам гарантаваў беспакараннасць вінаватаму. Ну, гэта ўжо дарэмна, запратэставаў суддзя. Пачакайце, пачакайце. Беспакараннасць пры той умове, што ён перакіне 6-кілаграмовы камень праз Сазаву. Усім навакольным старастам я растлумачыў, якое гэта выдатнае спартыўнае дасягненне, аб ім, маўляў, будуць пісаць ва ўсіх газетах свету, а рэкардсмен заробіць кучу грошай. Вы пабачылі, што пасля гэтага пачалося. Усе навакольныя хлопцы пазбягаліся да нас, пайдавай шпурляць камяні на той бераг. Там ужо не засталося ніводнага каменя. Зараз яны разбіваюць межавыя камяні і каменныя гароджы, каб было чым кідаць. А ўсе вясковыя хлопчыкі толькі тымі заняты паршыўцы, што кідаюць камянямі, прорву курэй перавілі. А я стаю на насыпі і назіраю. Ну, вядома, ніхто не дакінуў далей, чым да сярэдзіны ракі. Мусіць, ужо рэчышча напалову засыпалі. А ўчора ўвечары прыводзяць да мяне таго хлопца, што быццам бы пачаставаў пудзіла каменем. Ды вы яго ўбачыць, ён чакае тут. Слухай, Лісіцкі, кажу я яму, так гэта ты кінуў каменем у пудзіла? Так, адказвае ён. Пудзіл мяне аблаяў, я ўзлаваўся, а іншага каменя пад рукой не было. Дык вось табе іншы такі ж камень, кажу я, кінь яго на той бераг, а калі не дакінеш, я табе пакажу, галубчык, дзе ракі зімуюць. Узяў ён камень, ручышчы ў яго, як лапаты, стаў на насыпі і размахнуўся. Я назіраю за ім. Тэхнікі ў яго ніякай, аб стылі кідання паняцця не мае, рукамі і корпусам не працуе, і ўсё ж махнуў камень на 14 метраў. Гэта вельмі прыстойна, аднак я назад і павучаю яго, ты не дарэка, трэба стаць вось так, правае плячо назад, і калі кідаеш, зрабіць замах гэтым плячом, зразумеў? Зразумеў, кажа ён, скрывіўшыся, як Ян непамуцкі і кідае камень на 10 метров. Тут я раз'юшыўся, разумееце, ты валацуга, крычу на яго. Няўжо гэта ты патрапіў каменем у пудзіла, хлусіш? Спадар вахмайстар, адказвае ён, бог сведка, я ў яго трапіў. Няхай пудзіл устане там яшчэ раз, я яму сабаку зноў ляплю. Я бягу да пудзілы, тлумачу, што гаворка ідзе аб сусветным рэкордзе, прашу, каб ён пайшоў на бераг і зноў вылаяў гэтага хлопца, а то яго кіне каменем. Куды там, вы не паверыце, пудзіл ні ў якую. У гэтых людзей зусім няма высокіх ідэалаў. Я зноў да лісіцка, ты ашуканец, крычу на яго. Гэтая хлусня, што ты знявечыў пудзіла. Пудзіл сказаў, што гэта не ты. Хлусіць ён, адказвае лісіцкі, гэта я. Давядзі, патрабую я, дакінь туды камень. А ён пачэсваецца і смяецца. Спадар вахмайстар, дарма не ўмею, а ў пудзілу патраплю, я на яго злы.